Mert ezekre a falsz beszélt, mely a körbe van rakva a deszkás között. Deszkás, amit itt van. A hasított? Igen, hasított. 22 ezer. 22 a másik. Az a dzsambózás, hogy 16 ezer, meg az a ládában, ami van, az az apró gyulladék, az is 16 ezer. Tehát ami deszkás, ami van a láda, az 22. 16. Akkor az ámbocsátszóval 22 ezer. Ez 16. Csak az a szépen összerakott a... Megmutatom, hogy melyik, ami... Várján, jól van, az a kicsit szépen összerakott. Igen, az 22. Abba hány darab van? Hát, itt meg tudod nézni. Elnézem, ilyen. De azt előre kell tudni, hogy... Vagy hát a... Jó. Elvont még, de jó kis, nem olyan vastag, jó kicsi, jó tehát kizelő. 256 kizelő. Akkor semmit van? Igen. Akkor 10 darab van. Thank you.